Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, jest 21. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Sąd aresztował mężczyznę za pobicie 14-latka przed Marszem Równości w Białymstoku. Cztery kraje za misją morską w cieśninie Ormus. Zainteresowana nią według Reutera jest też Polska. Jeśli oddać krew, to przed wyjazdem w egzotyczną podróż. Dlaczego? O tym za chwilę. Na 2 miesiące Sąd Rejonowy w Białymstoku aresztował 24-latka z Moniek, podejrzewanego o pobicie 14-letniego chłopca. Podczas Marszu Równości usłyszał wcześniej zarzuty udziału w dwóch pobiciach. W sobotę po południu ulicami Białegostoku przeszedł pierwszy Marsz Równości pod hasłem Białystok domem dla wszystkich. Przejście uczestników kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci. Policja musiała użyć gazu, rzucano kamieniami, petardami, jajkami, butelkami. Wykrzykiwano też obraźliwe słowa. Przed marszem w tłumie pobito 14-latka. Policja zidentyfikowała sprawcę i opublikowała jego wizerunek. W poniedziałek 24-latek sam zgłosił się na policję w towarzystwie adwokata. Dziś go aresztowano. W podlaskiej policji działa specjalna grupa powołana do zidentyfikowania wszystkich osób, które w sobotę złamały prawo. Koniec ze składowiskiem toksycznych odpadów w bytomskim Bobrku. Prezydent Bytomia wygłosił 26 zezwoleń na ich przetwarzanie. Decyzje poprzedziły protesty mieszkańców tej dzielnicy przeciwko zwożeniu tam odpadów nieznanego pochodzenia. Przy ulicy Pastera przez wiele lat składowano m.in. niebezpieczny dla zdrowia azbest, czego efektem są góry śmieci. Jak mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, oprócz wygaszenia zezwoleń, służby zwiększyły też liczbę kontroli ciężarówek. Ujawniamy przypadki, kiedy to niewłaściwe ciężarówki bez dokumentów, bez adresu docelowego jedą w mieście z różnego rodzaju odpadami, najczęściej szkodliwymi. Wygaszenie zezwoleń na przetwarzanie odpadów to pierwszy krok w walce z procederem zwożenia śmieci. Rekultywacja terenów, zdaniem urzędników, potrwać może przez lata. O czym mówił Łukasz Szwej. Francja, Włochy, Holandia i Dania wspierają europejską misję mającą chronić swobodę przepływu w cieśninie Ormus, informuje agencja Reutera, powołując się na unijnych dyplomatów. Londyn zaproponował wspólną misję po zajęciu pływającego pod brytyjską banderą tankowca przez irańskie siły. Jak informuje agencja, zainteresowane misją wykazały też Polska, Niemcy, Hiszpania i Szwecja. Przez cieśninę przepływa 20% światowej ropy i 1/4 gazu płynnego, a wartość ładunku to $500 milionów rocznie. Jeśli oddać krew, to przed wyjazdem w egzotyczną podróż. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa czasowo nie przyjmują krwi od osób, które wyjechały na przykład do Tajlandii, Konga czy Egiptu. Istnieje spore ryzyko zarażenia wirusem czy bakterią, mówi konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej i dyrektor Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku, profesor Piotr Radziwan. Te ryzyko zależy od rodzaju oczywiście patogenu, który występuje endemicznie w tych krajach. I takim najkrótszym okresem dyskwalifikacji to jest 28 dni ze względu na przykład na wirusa zachodniego Nilu, wirusa dengue, wirusa chikungunii czy wirusa Zika. Ale na przykład w przypadku wyjazdu w rejon Równika, tam gdzie występuje malaria, karencja trwa rok. To ważna informacja dla tych, którzy po raz pierwszy chcą oddać krew, dodaje profesor. Bardzo dużo dawców, zwłaszcza tych, którzy już nas znają, czyli wielokrotnych, znają te okresy i przychodzą do nas oddać krew przed wyjazdem na ulo, bo śmieją się, że po powrocie to nie będziemy chcieli ich tutaj widzieć przez co najmniej miesiąc. Więcej informacji na stronie każdego regionalnego centrum krwiodawstwa. Pomnik Stanisława Moniuszki w Wilnie przemówił po polsku. To jedna z inicjatyw naszej placówki dyplomatycznej na Litwie. Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora monument już pod koniec czerwca dołączył do projektu o nazwie Mówiące Pomniki. Stanisław Moniuszko sam do nas zatelefonuje, kiedy zeskanujemy kod, który znajduje się na pomniku. Dzień dobry, panowie! Jestem Stanisław Moniuszko. W zabawny i nieco rubaszny sposób Moniuszko opowiada o swoich początkach, a także związkach z dzisiejszą stolicą Litwy. W Wilnie spędziłem 18 wspaniałych lat mego życia. Mówi o miejscach, gdzie mieszkał, pracował i tworzył swoje dzieła. Pomnik Stanisława Moniuszki znajduje się na skwerze koło kościoła świętej Katarzyny na wileńskim Starym Mieście. Pod koniec czerwca historia życia polskiego kompozytora została zaprezentowana w języku litewskim. Od teraz dostępne są też wersje polska i angielska. Pomnik Stanisława Moniuszki jest jednym z najstarszych wileńskich monumentów. Został odsłonięty w 1922 roku. Moi drodzy, ponucę tu sobie, aż wrócicie z cukierni. Tym tematem zajął się Kamil Zalewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Jan Kałucki. Najlepsze kluby Europy szykują się do startu sezonu, rozgrywając bardzo atrakcyjne spotkania w najdalszych zakątkach świata. W Japonii FC Barcelona grała z Chelsea i przegrała 1-2. Gole w tym meczu strzelali dla Londyńczyków Temi Abraham i Ross Barkley, a dla Dumy Katalonii Ivan Rakitic. Warto odnotować, że 45 minut w barwach mistrzów Hiszpanii rozegrali Antoine Griezmann i Frankie de Jong. W międzyczasie doszło do jednego bardzo ciekawego transferu. Z FC Barcelony do Paris Saint-Germain odszedł Xavi Simons. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten piłkarz ma zaledwie 16 lat. Zdaniem wielu obserwatorów Simons to jeden z największych talentów barcelońskiej szkółki. Teraz z jego usług będą korzystać młodzieżowe drużyny PSG. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo trwają mecze drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Z naszego punktu widzenia ciekawie jest w Gruzji. Sabutarlo Tbilisi gra z Dynamem Zagrzeb i jak na razie jest 1-0 dla mistrzów Chorwacji. Od pierwszej minuty gra Damian Kondzior. Polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Świata do lat 21. Biało-czerwoni rywalizują od miejsca od 9 do 16. Wszystko wskazuje na to, że nasza kadra zakończy te zmagania na 9 miejscu, bo dziś rozbili Tunezję 3-0. Mecz trwał 74 minuty. Jutro w decydującym starciu Polska zmierzy się z Kubą. Kamil Majchrzak nie awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Atlancie. Polak przegrał z Australijczykiem Matthew Ebdonem 6-7, 3-6. I na koniec żużel, bo Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski i Maksym Drabik wrócili do Polski ze srebrnymi medalami Mistrzostw Świata Par. Przypomnijmy, że na torze w Toliatti najlepsi okazali się gospodarze, czyli Rosjanie. Niemniej Bartosz Zmarzlik spisywał się znakomicie. Do finału wygrywał za każdym razem i jak sam zaznaczył, cieszy się ze srebra. Z mojej perspektywy to, że tak powiem, chciałem jak najbardziej się dołożyć tutaj do dorobku drużyny, żebyśmy faktycznie bezpośrednio awansowali do finału, co nam się udało. Finał to jest troszeczkę loteria w takich zawodach i teraz można by było dużo gdybać, ale jest jak jest. Mamy srebro i należy się z tego cieszyć i będziemy walczyć w przyszłym roku od nowa. Wcześniej jednak zmagania w PGE Ekstralidze i kolejnych rundach indywidualnych Mistrzostw Świata to jednak melodia niedalekiej przyszłości. Podobnie jak zresztą kolejne trójkowe wiadomości sportowe, na które zapraszam za 2 godziny. Uwaga na mgłę na zachodzie i południu Polski. Miejscami ograniczą widzialność do 300 metrów. W zachodniej połowie kraju mało chmur, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu. Od 14 do 16 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, w kotlinach górskich od 10 do 13, to oczywiście nocą. Jutro upalnie na zachodzie Polski do 30 stopni, na pozostałym obszarze do 25, nad morzem do 23. Na wschodzie przelotnie może padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto dźwięk rezonansu magnetycznego, na którym rozpoznano guza mózgu. A to jest dźwięk klawiatury laptopa, który może go pokonać. Twoje zaangażowanie może pokonać raka. Wejdź na stronę alivia.org.pl i pomóż chorym wygrywać z rakiem. Fundacja Onkologiczna Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A... I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Byłeś z nimi na ciemnej stronie księżyca. Próbowałeś przebić się przez ścianę. Szkoda, że ich tu nie ma, prawda? Niezapomniane utwory Pink Floyd na żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Proliver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Proliver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 21:10. Paweł Drozd. Dobry wieczór. Klub Trójki. Kiedy ponad dwa lata temu FaceApp, aplikacja do obróbki zdjęć dostępna na urządzenia mobilne, zaistniała w internecie, wzbudziła umiarkowane zainteresowanie. Dzisiaj jest jedną z tych aplikacji, które najszybciej zdobywają popularność. Jednocześnie aplikacją zainteresowali się właśnie politycy, a wokół niej rosną znaki zapytania. Tylko co złego może być w programie, który ku uciesze znajomych zmienia twarze smutne na uśmiechnięte, a ludziom młodym pokazuje, jak będą wyglądać za kilkadziesiąt lat. I dlaczego gromadzenie danych, nie tylko przez FaceApp, budzi niepokój? O tym dziś w Klubie Trójki. I wouldn't call myself a social butterfly. And there's not much that separates me from the other guy. But when I log in, I begin to live. There's an online world where I am king of a little website dedicated to me, with pictures of me and a list of my friends and an unofficial record of the groups that I'm in. Before the internet, friendship was so tough. You actually had to be in people's presence and stuff. Who would have thought that with a point and a click, I would know that Hope Floats is your favorite flick? Harry Connick Jr. Facebook. I used to meet girls hanging out at the mall, but now I just wait for them to write on my wall. Take a look, your look on Facebook. Hey, it says that Link's status has changed. He's playing the recorder. Or did you just think they looked cute in their picture on Facebook? If the internet crashed all across the land, or my Facebook account was deleted by the man, I carry around a picture of my face and a summary of me typed out on a page. Facebook. It's more than a want, it's more than a need. I'd shrivel up and die without my many feet. Take a look, you're hooked on Facebook. Facebook, Facebook, Facebook. Take a look on Facebook. Book, book, book, book, book. Internetowi satyrycy Red i Link oraz ich piosenka poświęcona Facebookowi. Na YouTubie blisko 17 milionów wyświetleń. Kilka dni temu amerykański senator Chuck Schumer, ważna postać w Senacie USA, poprosił FBI o sprawdzenie sposobu działania coraz popularniejszej aplikacji o nazwie FaceApp. Jego zdaniem niejasne jest, jak i gdzie przechowywane są dane, w tym wypadku zdjęcia amerykańskich obywateli, którzy tej aplikacji używają. Senatora niepokoi też cel zbierania takich danych. Przypadek FaceApp po raz kolejny rozbudził dyskusję o granicach prywatności w internecie oraz o przepływie danych na nasz temat. Teraz dołączymy do tej dyskusji razem z Państwa i moimi gośćmi. A są z nami Katarzyna Szymielewicz, szefowa Fundacji Panoptykon. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland. Dobry wieczór. Dodatkowym głosem w naszej rozmowie będzie książka Davida Samptera Osaczeni przez liczby, badanie algorytmów, które rządzą naszym życiem. Książka ukaże się w polskim tłumaczeniu we wrześniu. Ale zacznijmy może od bohaterki ostatnich dni, Fundacji FaceApp. Służy do rozrywki i bazuje na zdjęciach. Brzmi prosto, więc o co cały ten zgiełk? Myślę, że o to zawsze, jeśli chodzi, jeżeli w grę wchodzą tak zwane darmowe usługi, za które płacimy po prostu swoimi danymi. Bardzo dobrze jest mieć taką intuicję. Jeżeli to coś nie prosi mi o pieniądze, a prosi mi o dane, to znaczy, że te dane mają wartość, prawda? Bo jaki inny byłby sens ekonomiczny budowania usługi, która w tym przypadku nie jest banalna? Bo stworzyć algorytm, który dobrze postarzy człowieka, który przekona nas, że to zdjęcie nasze za kilkadziesiąt lat no ma sens, nie zostało wysane z palca, to jest trochę pracy, trochę pieniędzy. Aplikacja działa w ten sposób, że wysyłamy zdjęcie własne, zrobione własnoręcznie chociażby, i po pewnym czasie, dosyć krótkim, ta aplikacja wysyła nam z powrotem efekt przeróbki, w zależności od tego, czego szukamy. Widziałem kilka dni temu, mój znajomy postarzył się chyba o 30 lat, był bardzo zadowolony, komentarze na Facebooku entuzjastycznie się posypały. Także wszystko w porządku. No to jest chyba klasyczna gra z naszą ciekawością, z naszymi lękami. Część ludzi mówi, że to świetna kampania, bo oswajamy starość. Wszystko dobrze, no ale ponieważ realną ceną za tę usługę jest przekazanie tego zdjęcia, a być może więcej, bo aplikacja, kiedy ją instalujemy, przestrzega nas, że będzie chciała dostęp do wszystkich plików na telefonie i wszystkich zdjęć. O ile mi wiadomo, eksperci badający to od strony bezpieczeństwa nie potwierdzają tego. Mówią, że raczej ta aplikacja po prostu popiera to zdjęcie i tylko to, które my chcemy sobie przerobić. Ale faktycznie, formalnie prosi nas o więcej. I już to dla Europejczyka, którego chroni dość dobre prawo o ochronie danych osobowych, powinno być taką lampką alarmową. Po co takie szerokie uprawnienia? Rozumiem, że tym tropem poszli właśnie amerykańscy politycy, którzy jadą do serwerów w Petersburgu. No to jest nieprawda. To jest nieprawda, która szybko została zdementowana. Te serwery są serwerami Google'a i Amazona, czyli dwóch potężnych firm, które mają technologię, która umożliwia właśnie takie zabawy. Ale właściciele mieszkają czy pracują w Petersburgu. Założyciel, zdaje się, pochodzi z Rosji i to byłoby na tyle. Jedyna rzecz taką, którą można dodać, to że oprócz tego, że te dane są na serwerach, powiedzmy, w Amazonie czy Google, to jednak autor, no, deweloper, programista tej aplikacji ma do nich dostęp. To pewnie był ten trop, który sprawił, że zapaliła się w obecnej sytuacji politycznej lampka, prawda, aplikacja z Rosji, tutaj Amerykanie, i stąd było pewnie ten krzyk. I to jest niepotrzebne, bo wiele osób reaguje bez przekonania, mówiąc, dlaczego czepiacie się rosyjskiej aplikacji, a nie przeszkadza wam każda inna. Ja to podzielam. Uważam, że przy tym, jak w jakim świecie żyjemy, jak wiele potężnych aplikacji, takich jak Facebook, Instagram, serwisy Google'a, korzystają z naszych danych codziennie i robią o wiele więcej cały czas, panika wywołana tą konkretną usługą jest dziwaczna. Ale z drugiej strony, jeśli ma to być moment, w którym my wreszcie poddajemy tę transakcję jakiejś refleksji i zastanawiamy się, dlaczego, czy to jest tego warte, tak? Czy to rozrywka, czy moment zaspokojenia naszej ciekawości, moment przekonania się o czymkolwiek, tak? Jak będę wyglądać, albo kontaktu ze znajomym w przypadku innej aplikacji, np. Facebooka, czy to jest warte przekazania komuś informacji o sobie? Więc może pomyślmy, co z tym w najgorszym scenariuszu mogłoby się wydarzyć. Książka Matematyka Davida Samptera Osaczeni przez liczby, badanie algorytmów, które rządzą naszym życiem. To jest książka, która się będzie jeszcze unosić tutaj nad naszą rozmową. Autor tej książki często wspomina o czarnej skrzynce, w której zamknięte są informacje na nasz temat, a w posiadaniu której są internetowe firmy takie jak Twitter, Google, Amazon, Instagram, Facebook, jeszcze parę innych. I czarna skrzynka jego zdaniem oznacza, że nie wiemy dokładnie, co tam jest, jak zostało zebrane i do czego służy, ale wiedzą o tym firmy, które te skrzynki mają. No i jeszcze bardzo ważne słowo, które jest związane z tymi czarnymi skrzynkami, czyli słowo klucz, algorytm. O co chodzi? Co to jest algorytm? No, algorytm to jest de facto program komputerowy, który wykonuje pewną czynność. Algorytmy były od dawien dawna. Dzisiaj jest bardziej trend mówienia o sztucznej inteligencji. Do której jeszcze nam daleko. Tak, ale już... Ja wolę algorytmy, wielu precyzyjne. Tak, ale właśnie marketingowo takie był taki słowo klucz, jeszcze niedawno popularny, powiedzmy internet rzeczy, parę innych takich byśmy znaleźli. No to marketingowo od 2-3 lat jest boom na sztuczną inteligencję, która de facto jest, można powiedzieć, algorytmem, który podejmuje pewne decyzje na bazie danych. I faktycznie lepiej mówić, to mi się podoba tutaj, co mówi Kasia, że to rozbroić na czynniki pierwsze i mówić o algorytmach, które napisał jakiś programista na bazie swojej wiedzy lub na bazie danych zebranych z różnych źródeł, które mogą wpłynąć na konsumenta, który prawda, no, kupuje produkt albo wręcz korzysta za darmo z jakiegoś produktu. I teraz te algorytmy są od dawna, one były, przecież pożyczki bankowe udzielane są na bazie scoringu bankowego, czyli ubezpieczenia. Oczywiście. Bank sprawdza, jakie mam dochody, prawda, ile mam lat, czy mam dzieci, czy nie mam dzieci. To jest szereg różnych kryteriów spełnianych, ale zgadzam się, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, co jest sprawdzane. Wręcz powstały takie kluby, które potrafią zawyżać scoring, na zasadzie brać kartę kredytową, kiedy jej nie potrzebuję, bo wiemy, że bank sprawdzi, czy ja ją spłacałem, więc biorę ją 2 lata wcześniej przed wzięciem kredytu hipotecznego. Żeby oszukać algorytm. Tak, tak, de facto też jest, do tego się często sprowadza. Ale najważniejsze według mnie jest to, żeby wiedzieć, jak działa. To znaczy, i do tego pewnie powinniśmy tutaj zmierzać w Unii Europejskiej, no bo algorytmy muszą być, jest coraz więcej rzeczy, więc od tego nie uciekniemy, ale żebyśmy wiedzieli, że to nie jest właśnie czarna skrzynka, tylko algorytm, który gdzieś jest rozpisany. No, gwoli ścisłości mamy takie prawo w Unii Europejskiej, które nazywa się RODO, które mniej więcej to właśnie mówi, że jeżeli w oparciu o nasze dane osobowe algorytm podejmuje, czy kalkuluje jakąś decyzję, która nas dotyczy, ta decyzja jest istotna dla naszego życia, albo ma skutki prawne, bank jest tutaj świetnym przykładem, na przykład decyzja o pożyczce lub jej odmowie, to jest właśnie taki przypadek, wówczas mamy prawo żądać wyjaśnienia tego, jaka była logika tego procesu. I nam w Polsce udało się parę miesięcy temu przeprowadzić takie dodatkowe uzupełnienie w prawie, które mówi, że w polskich bankach akurat mamy jeszcze dalej posuniętą ochronę, czyli każda decyzja, nawet podjęta przez człowieka przy wsparciu algorytmu, też jest rozliczana. I to jest ten trend, który w Unii Europejskiej myślę, że się jeszcze długo utrzyma. Sygnalizują to prace, które są prowadzone teraz w Brukseli, na to samo wskazują, że raczej my od tego nie odejdziemy. Od tej decyzji, że tam, gdzie algorytm podejmuje, analizuje nasze dane i prowadzi do jakiejś istotnej dla nas decyzji właśnie o naszym życiu, tam mamy prawo żądać rozliczalności. Ale to nie znaczy, że firmy takie jak te największe, Facebooki, Google tego świata, nie będą eksperymentować z algorytmami na takich polach, gdzie nie ma decyzji. Gdzie jest na przykład rekomendacja, albo jest pokazywanie nam wyników wyszukiwań, albo jest pokazywanie nam podpowiedzi, tak, na Facebooku, czy reklam, czy postów. No, ale to ma usprawniać nam życie i usprawnia generalnie, bo jeżeli szukam, powiedzmy, niech wymyślę sobie kija golfowego, chociaż golfa nie gram, no to znajdę oferty takie, które jakoś są dopasowane do moich wcześniejszych poszukiwań, nie wiem, na przykład koloru zielonego, bo zielony lubię. Jasne, ale mogę też znaleźć reklamy, które są dopasowane do moich słabości, które żerują na fakcie, że akurat przeżywam trudny stan psychiczny, albo mi się bardzo spieszy i mam mało pieniędzy, ale pilną potrzebę życiową, bo ktoś mi umarł, albo ktoś mi się rodzi i potrzebuje gdzieś się dostać, albo jestem hazardzistką i akurat chcę wydać trochę pieniędzy, albo mam, nie wiem, dziecko, które ma problemy i są to rozmaite sytuacje, które również te algorytmy analizują, pod których kątem one również mogą nam podpowiadać rozmaite rzeczy, które nas skrzywdzą. Albo doprowadzą do tego, że zapłacimy więcej, popełnimy jakąś głupotę, zadłużymy się, wpadniemy w jakąś trudną sytuację, prawda? No dobrze, ale jeżeli mam problem na przykład z dzieckiem, które się boryka się z problemami w szkole, potrzebuje pomocy psychologa, to algorytmy Google'a na przykład, wyszukiwarki najbardziej popularne na świecie, zorientuje się pierwszy. Zorientuje się po różnych sposobach, no ale to jest, tak, takie są fakty. Tak, tak. I zaproponuje mi możliwą klinikę, miejsce, gdzie mogę się zwrócić o pomoc. Dlaczego to ma mnie jakoś krzywdzić? sprawdzić. Dla nas kluczowe jest, żeby w tej transakcji obie strony wiedziały, co się dzieje. Jeżeli ja jako użytkowniczka takich usług właśnie tego chcę, czyli pytam wprost wyszukiwarkę, słuchaj wyszukiwarko, gdzie jest najbliższa pomoc psychologiczna, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli ona robi to za moimi plecami, być może w sposób, którego ja sobie nie uświadamiam i manipuluje mną, bo przecież wiemy, że przy takiej ilości danych, które te firmy mają, one są w stanie zbudować swoje usługi tak, żeby one cały czas trzymały nas w szachu, cały czas nas angażowały, również emocjonalnie, cały czas skłaniały nas do klikania, do wchodzenia głębiej. I to jest taki proces, którego my nie kontrolujemy. I on również dzieje się dzięki algorytmom, dzięki ciągłej obserwacji naszego zachowania i uczeniu się, jak nas najlepiej stymulować. I to jest ten moment, kiedy przynajmniej my uważamy w Panoptykonie, że ludziom należy się wiedza. Nie ma nic złego w rekomendacji, nie ma nic złego w podpowiedzi, ale ja jako użytkowniczka powinnam zawsze móc sprawdzić, a dziś nie mogę, jaki jest ten mój profil, co o mnie wie ta maszyna, dlaczego ona mi podpowiada taką rekomendację, prawda? Czy ona domyśliła się jakiejś mojej choroby, której ja nie chcę ujawnić, a może odwrotnie, popełniła błąd, może ten bank, który mnie odrzuca, ma błędne wyobrażenie o mojej niezdolności kredytowej. Ja muszę być w stanie to zweryfikować. I dziś mogę to zrobić w banku, tak jak powiedziałam wcześniej, ale nie mogę tego zrobić wobec tych największych firm, które udają, że nie podejmują decyzji na mój temat. Książka, o której rozmawiamy, książka Davida Samptera, muszę powiedzieć, że mnie wprowadziła w pewną konfuzję, bo z jednej strony autor bije na alarm i pisze, że czarne czasy związane z matematyką, który jest wierny, nadchodzą albo już nadeszły i przed nami trudne do przewidzenia, bardzo poważne zagrożenia, ale z drugiej strony uspokaja i schładza rozpalone do czerwoności doniesienia o tym, że maszyny i posiadające je firmy kontrolują nas zupełnie i w zasadzie wolności już nie ma. Zdaniem Samptera problemem może nie być to, że gromadzone są kompleksowe dane na naszych temat, ale jak one mogą być przez kogoś wykorzystane. Że algorytmy są obiektywne, chłodno oceniają i klasyfikują, ale stworzyli i kontrolują je ludzie, więc ludzkie błędy w algorytmach są możliwe i konsekwencje tych błędów są poważne. No to jest prawda, przy czym akurat czytałem jego poprzednią książkę, gdzie on to porównywał do sportu, czyli... Książka dotyczyła piłki nożnej. Tak, tak, tak. On to porównywał, że mimo, że mamy całą wiedzę o sportowcach, wszelkie, no dostęp do wszelkich statystyk, to nadal życie i sport jest nieprzewidywalne. To znaczy są pewne wskaźniki, które mówią o tym, no szczególnie pewnie bukmacherzy o tym wiedzą, kto wygra, kto przegra, ale ciągle jednak jest ten taki... nutkę niepewności i ten algorytm ciągle nie jest stuprocentowy. Ale z drugiej strony ja bym jednak powiedział, że co zresztą sam też przyznawał w tamtej książce i też w analizie Cambridge Analytics się pojawił wątek, że to nie jest tak, że algorytm w 100% tutaj te największe algorytmy, prawda, używane przez globalne koncerny nie mylą się. Bardziej chodzi o to, że one mogą załóżmy tutaj podwyższyć wynik o 5-10% i te 5-10% na przykład w wyborach tutaj akurat mówimy o Stanach Zjednoczonych w przypadku Cambridge Analytica mogą wpłynąć w tak zwanych tych swing state'ach, które wpływają de facto na głos, na wynik wszystkich wyborów. Czyli nie chodzi tutaj o przekonanie 100%, jakby o 100% trafność, a nawet ta 15 czy 20% może wpływać na wynik. No, znane są historie, zresztą są filmy do obejrzenia bardzo ciekawe o trenerach koszykówki, którzy właśnie na bazie algorytmów dobierali swoje zespoły i jednak wygrywali. Bo na najwyższym poziomie sportowym tak. To kilka procent ma znaczenie. Mhm. Tak, dokładnie. Myślę, że warto wyjaśnić, na czym polegał ten eksperyment, w działaniu eksperyment, który przeprowadziła firma pomagająca Donaldowi Trumpowi. Tam chodziło o wykorzystanie badań na ludziach, które potwierdzają, że istnieje korelacja statystyczna pomiędzy tym, jakie mamy cechy charakteru, cechy osobowości, to się nazywa psychometria, zajmuje się ich badaniem, a naszym zachowaniem w sieci. Czyli jeżeli ja jakoś tam klikam, reaguję na artykuły, załóżmy na Facebooku, posty, pewne mi śmieszą, pewne nie, na pewne reaguję, na pewne nie reaguję, lubię pewne strony, innych nie lubię, to ten wzorzec mojego zachowania potwierdza, jaką osobowość mam, jak bardzo jestem otwarta lub zamknięta, jak bardzo jestem introwertyczna, ekstrawertyczna i tak dalej. Jeżeli już mamy ten model gotowy, oni go mieli, możemy go zastosować do ludzi w sieci, po prostu tak pozbierać nawet nie pozbierać. Przyjdź do Facebooka, powiedz dzień dobry Facebooku. Mamy ofertę. Oni mieli kilkadziesiąt tysięcy wariantów komunikatów wyborczych i chcemy ich dopasować do ludzi, którzy mają pewne typy osobowości. Jak? No po ich lajkach, tak? Po tym, w jaki sposób wchodzą w interakcję z Facebookiem i Facebook na to pozwala. To jest zupełnie legalne na Facebooku, więc oni kupili na Facebooku usługę dopasowania, połączenia ich komunikatów bardzo różnych do tych ludzi, którzy byli definiowani poprzez ich osobowość. No i okazało się, że reakcje są lepsze. To znaczy, jeżeli ktoś waha się, nie wie jak zagłosować i dostaje komunikat dobrze dobrany do tego, że jest bardzo introwertyczny, albo odwrotnie, dobrze dobrany do tego, że jest bardzo ekstrawertyczny, to reaguje bardziej. Czy dzięki temu zagłosuje rzeczywiście w ten sposób, to jest zupełnie inna historia. Natomiast fenomenalne jest to, ile pieniędzy zostało tam rzucone na ten front, ile milionów dolarów do jak małej grupy ludzi i też jak niewielki był ten próg, o który Trump ostatecznie wygrał, prawda? To było ile tysięcy osób? Kilkadziesiąt, kilkaset? Tak. No, mała liczba jak mała na liczba, kraj, o którym mówimy. Nie wiemy, czy ten miętowy opłatek przeważył, czy bez targetowania Facebooku tego by nie było. Takie spekulacje są niemożliwe, ale jest ciekawe, że ten poziom automatyzacji, dobrania komunikatu do osoby po prostu nie byłby możliwy, gdyby tam był człowiek, prawda? Musimy mieć maszynę, musimy mieć algorytm, który to robi i tu jest ta wartość dodana. Ja nie wiem, być może psycholog byłby lepszy w tej roli, no ale nie posadzimy miliona psychologów do takiej pracy, a algorytm potrafi coś takiego ogarnąć. Krzyżowe analizowanie różnych cech pozwala też na przykład na Facebooku na wyciągnięcie precyzyjnych wniosków, jeżeli chodzi o to, jaką kto ma orientację seksualną, nawet wtedy, kiedy nie wyjawia tego publicznie, tylko na podstawie pewnych drobnych elementów, które się łączy ze sobą i potem powstaje wniosek. Tylko wracając jeszcze do Samptera, do autora książki dotyczącej algorytmów, jego zdaniem możliwości Cambridge Analytica, czyli tej firmy, która teoretycznie miała wpływ na to, że szala przeważyła się na stronę Trumpa w wyborach w 2016 roku, że możliwości Cambridge Analytica są przesadzone głównie przez samą firmę. To znaczy ona stara się zdobywać nowych klientów i mówić, czego ona tam nie potrafi, więc przychodzą nowi klienci, są pieniądze, wszyscy są zadowoleni. No przynajmniej ta firma. W każdym razie jego zdaniem ta firma przesadza i w zasadzie bazuje na danych statystycznych i metodach statystycznych z lat 80., które wtedy były wykorzystywane w marketingu politycznym bardzo skutecznie, no i teraz skuteczne są również. No to jest właśnie fenomen czasów, w jakich żyjemy, to znaczy wiele rzeczy, o których tu rozmawiamy, o uczeniu maszynowym, o tej sztucznej inteligencji i algorytmach, to nie są rzeczy nowe, to są rzeczy wymyślone w latach 80., a pewnie jeszcze wcześniej. Głębokie uczenie, to jest coś, co ma 40 lat i teraz to, co tylko się zmieniło w naszej rzeczywistości. Po pierwsze, liczba osób, która ma smartfony, internet, dramatycznie wzrosła w ciągu 10 lat. Druga rzecz to jest wydajność komputerów, czy kart właściwie graficznych, które przetwarzają te informacje. Nie było takich mocy, tak? No dzisiaj akurat jest, mamy świetny moment, kwestię 50 rocznicy dotarcia na Księżyc. No i też padło to przywołanie niedawno, że smartfon, który mamy, jest kilka razy szybszy od komputera, który był na pokładzie, prawda, misji Apollo. I tak właśnie jest, żeby ta moc obliczeniowa sprawiła, że normalny człowiek, co wspomniała Kasia, normalny człowiek, tych milion psychologów nie byłoby w stanie tego policzyć, ale jednak komputery w dzisiejszych czasach mają no, praktycznie nieskończoną moc obliczeniową z uwagi na przetwarzanie w chmurze danych, czyli na serwerach zdalnych. I to spowodowało, jakby konkludując razem, wpływ i jakby taką daje siłę. No dzisiaj. I obserwacja behawioralna miliardów ludzi na świecie. Mogliśmy mieć modele czy pomysły w psychologii, na pewno one istniały, na jakiej zasadzie człowiek wchodzi w interakcję ze światem, co wpływa na jego emocje, jak ten jego gadzi mózg działa, ale nie mieliśmy. Mieliśmy tylko testy, prawda? Testy lub eksperymenty z aktywnym udziałem ludzi, którzy wiedzieli, że biorą udział w teście. Dzisiaj taki eksperyment na Facebooku toczy się cały czas. My jesteśmy obserwowani przez firmy, które mają nasze dane, rozmaite firmy, wspomniane aplikacje, ale szczególnie te największe, bo one mają najwięcej i w nich jesteśmy zalogowani cały czas, one mogą sprawdzać te rozmaite przypuszczenia o tym, jak działa człowiek codziennie na bazie, która była, jest bez precedensu, co też jest potężnym problemem dla konkurencji. Jeżeli wchodzi na rynek ktoś nowy, on nie jest w stanie dzisiaj przebić tej mocy obliczeniowej, tej ilości danych i wytrenować tych algorytmów na czymś, czego po prostu nie zbuduje dość szybko, aby stać się dla nich konkurencją. I ta ich pozycja jest dla nas rzeczywiście zagrażająca. No dobrze, tylko jeżeli ja na przykład wszędzie wobec, będąc na Facebooku aktywną osobą, będę lajkował czy wpisywał posty dotyczące Unii Europejskiej, jako to fajny konstrukt, martwił się wojną w Syrii, nie wiem, był wegetarianinem i tak dalej, nie kryje się z tym, to co z tego, że Facebook czy jakakolwiek firma inna otoczona groźnymi algorytmami o tym wie, skoro ja się tego nie wstydzę? To jest, taki jestem, proszę bardzo, weźcie to. A to w czym jest problem? To jest pytanie, czy z mojego punktu widzenia to jest pytanie o wartość danych. Ludzie nie wiedzą, ile te dane są warte. I to była mowa o tym, że jeżeli instalujemy aplikację, tam zawsze ostrzeżenie jest, że jeżeli zainstalujesz, to wtedy zgadzasz się na to i na to. Ja myślę, że promil ludzi czyta dokładnie, na co się zgadza. Zwykle zgadzam się i instalacja 5 sekund później jest zainstalowana. Warto to czytać, naprawdę. Nie ma dużo tekstu. Aczkolwiek przeczytałem niedawno regulamin serwisu growego PlayStation z konsoli. No i ciekawe tam są informacje właśnie, że firma monitoruje, w którym momencie, powiedzmy, zginąłem w grze, gdzie mi idzie lepiej, gdzie gorzej, a zgadzam się na... No ale wszystko po to, żeby można było lepiej grać. W teorii tak. Natomiast wracając do tych danych, to wydaje mi się, że ludzie nie zdają sobie po prostu wartości z tych danych, a widzimy przecież po tych firmach największych, no żyjemy w tej sferze zachodniej, powiedzmy, bo jeszcze jest ta strefa wschodnia, powiedzmy, internetu, to widzimy w zachodniej strefie, ile te spółki są warte. To są największe spółki na świecie, technologiczne, warte, ich wyceny są w złotówkach, znaczy w dolarach, to są biliony dolarów. To są budżety wielkich państw. Tak, i to powoduje, że, znaczy to pokazuje według mnie, jaka jest wartość tych danych, których my nie widzimy tak naprawdę na co dzień. Pójdźmy za tym tropem. Co sprawia, że ktoś za to płaci? Kto i po co płaci pieniądze tym firmom? Przecież one to zarabiają na usługach, które świadczą innym firmom, prawda? No skąd są te pieniądze? One nie są tylko od inwestorów, one są z rynku, czyli na przykład od reklamodawców. Dlaczego tyle innych firm wkłada miliardy dolarów w Google'a, Facebooka i tym podobne konstrukty w zamian za dostęp do uwagi człowieka, który się niczego nie wstydzi? No właśnie dlatego, że mogą mieć na niego wpływ. Myślenie o prywatności jako o czymś, co kojarzy nam się z ukrywaniem się, z jakimś wstydem, z firankami zasłoniętymi, pożegnajmy się z tym. To jest zupełnie naiwne, niepotrzebne myślenie. W prywatności dziś chodzi o kontrolę. O to, że ja jako człowiek żyjący w sieci powinna mieć prawo do kontrolowania tego, kto co o mnie wie i jak to wykorzysta. Bo to o wykorzystanie tej wiedzy chodzi. Nie o to, że ja się jej wstydzę, albo że jej nie chcę komuś bliskiemu pokazać, albo nawet Facebookowi nie chcę pokazać. Chodzi o to, że mając te wszystkie informacje o mnie, ta maszyna jest w stanie wystawić mi na giełdzie i sprzedać moją uwagę, sprzedać dostęp do mojej uwagi komuś innemu, kto zrobi z tej wiedzy użytek, którego ja mogę nie chcieć. Zwyczajnie no dobrze, nie chcieć. Ale jeżeli jestem wegetarianinem i Facebook o tym wie i dzięki temu, że sprzeda dane na mój temat, dostanę wkrótce reklamę smalczyku z cukinii, to ja się tylko ucieszę. Ale może pewnego dnia jakaś inna potężna firma, na przykład ubezpieczyciel, stwierdzi, że wegetarianie to bardziej chorują na wątrobę albo na żołądek i należy im podnieść stawkę ubezpieczenia. Albo inna firma, linii lotnicze, stwierdzą, że otyli z kolei ludzie, którzy lubią hamburgery, to im się nie opłacają, bo zabierają zbyt dużo miejsca w samolocie. Albo państwo polskie czy inne stwierdzi, że ma program świetny, nie wiem, wspierania zdrowia publicznego i takich ludzi dyskryminuje. Więc tak, w momencie, w którym myślimy bardzo krótkofalowo, myślimy też o sobie wyłącznie i o tym, jak, co mi się może przydarzyć, ta strata, która może z tego wyniknąć, wydaje się być bardzo nierealna i odległa. Ale po pierwsze, nie do końca wiemy, jak ta gra będzie wyglądała za chwilę, do czego to zmierza, jakie interesy polityczne, komercyjne tam wylezą. Po drugie, nie chodzi tylko o nas. Przestańmy wreszcie myśleć o sobie, jako o indywiduum. Pomyślmy o zbiorowości, o społeczeństwie, o dezinformacji, o radykalizacji, o zamknięciu w bańkach informacyjnych, o tym, jak wygląda nasza polityka, nasze życie. To wszystko, jak nasze media wyglądają. To jest tragedia, prawda? To nie jest uwaga do trójki. Ale chyba nie jest to źle, skoro rozmawiamy właśnie. Dokładnie, ale media online'owe, media clickbaitowe, które wabią ludzi, bo potrzebują zarobić na wyświetleniach reklam, to wszystko zmierza do przepaści i ten model biznesowy, o którym mówimy, model oparty o eksploatację danych, jest temu winien. Więc w skali społecznej efekty tego całego tej obróbki informacji i żerowania na nich są rzeczywiście już bardzo widoczne i bardzo tragiczne. To jest tak jak z ekologią, tak? Rzucam papierek, nic się nie dzieje, ale milion tych papierków, czy miliardy danych, tak jak CO2 w powietrzu, powodują szkody społeczne nieodwracalne. I to jest to, z czym się dzisiaj mierzymy. No dobrze, ale czy proponuje pani wobec tego jakiś rodzaj celowego, częściowego autowykluczenia społecznego? Bo do tego się sprowadza unikanie aplikacji i co za tym idzie, unikanie zgód na przekazywanie danych na nasz temat. Nie, bynajmniej. Uważam, że to w ogóle nie jest zadanie dla użytkownika, użytkowniczki. To nie jest, to nie zależy, tak jak w ekologicznej dyskusji denerwuje mnie bardzo, kiedy firmy mówią, że to jest nasza wina, że słomki pobieramy sobie w kawiarniach. To nie jest poziom, który powinna rozkminiać jednostka. To są zadania, odpowiedzialność dla wielkich firm i to o nich jest ta rozmowa. W Panoptykonie my poświęcamy najwięcej uwagi tworzeniu lepszego prawa. Udało nam się doprowadzić wspólnymi siłami z wielkim ruchem, oczywiście działającym w tym samym kierunku, do uchwalenia RODO, prawa na poziomie Unii Europejskiej, które już na przykład działanie takich aplikacji jak FaceApp bardzo dobrze reguluje. Taka aplikacja, żeby była legalna w Europie, nie może wziąć więcej niż jest niezbędne, żeby tę śmieszną usługę wykonać. Ona musi być bezpieczna. Jeśli nie jest, to polski regulator może przyjść i nałożyć na nią potężną karę i ją po prostu wyeliminować z gry. I to jest możliwe, tak? Czyli nawołuje pani do kontroli na poziomie prawnym. Oczywiście, ale też do wymyślenia nowego typu regulacji rynku. Myślę, że zbliżamy się do momentu, w którym będziemy regulować tę sferę, tak jak regulujemy samochody, tak jak regulujemy fabryki, które śmiecą i trują, tak jak regulujemy jedzenie. To jest ten moment, kiedy musimy spojrzeć na ekosystem, który nas informacyjnie zabija i eksploatuje i go uregulować tak samo, jak sobie poradziliśmy z trującymi, czy radzimy sobie z trującymi samochodami, czy niezdrowym jedzeniem. Filtry i bańki informacyjne, to hasło tutaj padło przed chwilą. Poruszamy się w gronie tych, którzy potwierdzają nasze poglądy i opinie, albo nasze początkowe zainteresowanie czymś wzmaga widoczność danych postów czy tematów i w efekcie potem mamy jakąś opinię wyrobioną właściwie od zera. Tylko pytanie, czy te bańki informacyjne rzeczywiście, ich moc jest tak wielka? Tutaj nawiązuję do książki Samptera, który twierdzi, że owszem, one są. Owszem, są grupy ludzi, które siedzą w nich bardzo głęboko. I tutaj dał przykład ludzi wierzących w niejedną teorię spiskową. Nie tylko o tym, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, ale mówię też o tym, że większość z nas, przynajmniej statystycznie, bo na statystyki się powołuje, z tych baniek potrafi wyjść i co więcej wychodzi. Tylko no, ja nie ukrywam, że na podstawie mojej małej próbki znajomych i dalszych i bliższych mam wrażenie, że z tymi bańkami chyba jednak coś jest na rzeczy. Ja miałem niedawno przyjemność brać udział w hackatonie, gdzie jeden z zespołów przygotował taką wtyczkę do przeglądarki internetowej, gdzie można było sobie sprawdzić informacje, w jakiej bańce się przebywa. Ponieważ jest takie badanie przeprowadzone przez Alto Data Analytics, którzy przebadali polskiego Twittera i faktycznie no, z badania wynika, że większość z nas żyje w jakiejś takiej społeczności, oni nawet mówili użyli takiego sformułowania cyfrowe plemiona, czyli... No właśnie, wytłumaczmy, na czym polega hasło bańka informacyjna. Bańka informacyjna polega na tym, że ja przeglądam pewne informacje, dowiaduję się o pewnych rzeczach tylko z pewnego kręgu i w pewnym obszarze, czyli nie poznaję jakby poglądów przeciwnych. Poruszam się tylko w swoim przekazie, nazwijmy to może być światopoglądowym, czy postrzegania pewnej sprawy. W związku z tym bańka informacyjna powoduje, że nie dowiaduję się drugiej, jakby argumentów drugiej strony i wydaje mi się, że ja ciągle mam tą rację, jak i wszyscy dookoła mnie. Co powoduje z drugiej strony, że te środowiska, które są w tej bańce, bardzo często się, mówiąc kolokwialnie, nakręcają. Co może, niektórzy wręcz uważają, polaryzuje jeszcze bardziej grupy i społeczeństwa, ponieważ nie przedostają się do nich argumenty drugiej strony, tym bardziej zamykając ich na dialog. Więc to jest, tak można powiedzieć w skrócie, ta bańka informacyjna. I faktycznie z tego badania wynikało, że takie bańki istnieją informacyjne i około 10 czy 15%, na pewno ma bardzo mała liczba osób, jest tak jakby w tych dwóch bańkach, nazwijmy. Jest w stanie przenikać z jednej do drugiej. Tak, no, na przykład w Stanach nie to będą demokraci i republikanie i w związku z tym te osoby jakby z jednej bańki nie widzą informacji z drugiej, no co powoduje tą większą polaryzację. My też w Panoptykonie badaliśmy, chyba ponad rok temu, badaliśmy polskiego Twittera pod tym samym kątem. To był jakiś okres wzmożonych protestów i silnej debaty publicznej na tematy kontrowersyjne, polaryzujące, takie jak aborcja wówczas, czy strajki lekarzy młodych. I to był ten sam wniosek. Kiedy dostaliśmy w końcu wyniki badań i wykresy, które pokazywały sposób działania sieci na Twitterze, to było ewidentne, że te dwie grupy mówią do siebie i agenci przenikający pomiędzy nimi są odosobnieni. To są pojedyncze osoby, które próbują gdzieś mediować między tymi grupami. Wtedy miałam taki przebłysk, że to jest idealna misja mediów publicznych, żeby być tym agentem pomiędzy, który w ogóle patrzy na taki wykres, bo można je dość łatwo dzisiaj przy naszej technologii pozyskać i zobaczyć, o, w obu tych bańkach kluczowe osoby, które nakręcają debatę, to są te. Zapraszajmy je, zderzajmy je ze sobą i powodujmy, że to gdzieś się spotka. Dopóki mamy media publiczne jeszcze, dopóki mamy media nieskomercjalizowane do bólu, to możemy sobie wyobrażać taką funkcję. I to może nie jest wcale takie złe, że w internecie jesteśmy podzieleni, w tych różnych pokoikach sobie siedzimy i tam się świetnie czujemy, ale potem jakaś telewizja, jakieś radio nas z tego wyprowadza. Ale co będzie, jeżeli te media publiczne całkowicie się zdegenerują i również wejdą w logikę komercyjną, tak? Czyli taką, że spuszczamy piosenki i programy i poglądy, które podobają się naszym odbiorcom, a więc też wchodzimy w jakiś konkretny światopogląd. No, to dla demokracji jest zabójcze. Ja nie chcę twierdzić, że kiedyś było dużo, dużo lepiej, bo zawsze mieliśmy gazety, które były okopane w swoich barykadach, zawsze telewizja też była jakaś. Zawsze były jakieś inklinacje w tę czy inną stronę. Oczywiście, ale jednak skala tego zjawiska, jego prędkość, tempo, łatwość rozprzestrzeniania dezinformacji w tych bańkach, które już nikt nie jest w stanie weryfikować, bo tego jest po prostu za dużo i to, że już nie oglądamy tych samych programów po prostu, tak? Jesteśmy w stanie się kompletnie rozdzielić, to jest dosyć trzeźwiące i myślę, że no, od tego nie uciekniemy, ale to jest bardziej piłka do nas, uważam. To jest coś, z czym my możemy sobie jako ludzie radzić, to nie jest tylko do firm, które nas tam ustawiają. Ale jak sobie możemy radzić, skoro może jest tak, że ta polaryzacja, która jest widoczna w mediach społecznościowych, chociażby te bańki informacyjne, te plemiona, może to jest tak, że one nie są twórcą problemu, tylko są emanacją tego, co jest normalnie na ulicy. Tego, że jesteśmy podzieleni. Tego, że mamy bardzo wyraźne, różniące od siebie poglądy, że te plemiona istnieją najpierw w świecie rzeczywistym tak zwanym, a potem dopiero się przenoszą i jakoś może się zwielokrotniają w mediach społecznościowych. Może taka jest kolejność. Z całą pewnością. I to jest nasza odpowiedzialność w tym momencie, czy my chcemy sobie zapewnić komfort słuchania poglądów, które są nam miłe, czy jesteśmy ciekawi tego drugiego. Jeżeli ja nie jestem ciekawa, to nikt mnie do tej ciekawości nie zmusi. I w tym sensie uważam, że ten problem to jest właśnie po naszej stronie bardziej, nas ludzi, użytkowników. Jeżeli ja na Facebooku, czy w innym medium, z którego korzystam, zadbam o to, aby obserwować inne strony, będę miała te informacje. Jeżeli tego nie zrobię, to również algorytm Facebooku będzie uczył się mojego zachowania, będzie uczył się tego, że ja nie reaguję, nie klikam, nie lajkuję, nie dzielę się informacjami spoza mojej bańki i nie będzie mi ich pokazywał. Nawet jeżeli naprawimy Facebooka w kierunku, który ja proponuję, czyli doprowadzimy do tego, że każdy użytkownik może sam sterować tym algorytmem, może sam wybierać, co chce oglądać, to jeżeli ludzie i tak będą wybierali to, co lubią, prawda, i tylko to, no to nie poradzimy sobie z tym inaczej. Dlatego mówię, że to wraca do nas, jako obywatelek i obywateli, a nie tyle do firm, które tworzą. Ludzie są problemem w takim ale razie. Ale właśnie chciałbym to takie dwie takie dwa takie przemyślenia tutaj poddać pod dyskusję. Pierwsze jest takie, że wydaje mi się, że tak jak właśnie tutaj wspomniał pan redaktor, jest kwestia tego, że jednak ludzie z definicji są tak zabiegani, mają różne swoje powody. Też nie mogą wszystkiego sprawdzać. No kto czyta regulaminy sklepów internetowych? No właśnie, kiedyś ja wspomniałem w takim spotkaniu w jednej korporacji, że przeczytałem właśnie regulamin w weekend, cały weekend? Aplikacji, no bo to był dosyć długi. To mnie wyśmiano mówiąc, ile ty masz czasu, że ty regulaminy czytasz. Ale nie demonizujmy tego, proszę, bo naprawdę mamy tak ustawione teraz system operacyjny telefonów, że one nas pytają o trzy rzeczy. Tak. Nie trzeba wchodzić w regulamin, wystarczy czy patrzeć na te takie pop-upy, które wyskakują i mówią, tak, uwaga, tak, to coś chce twój mikrofon, zgadzasz się czy nie? Róbmy to, nie wyłączajmy uwagi, bo to jest pewne minimum, nie trzeba wchodzić w regulamin. Drugą rzecz, którą tylko bym jeszcze dodał, to jest kwestia tych demokracji, to znaczy mówiło się kiedyś, że internet to jest świetne medium właśnie demokratyczne, bo każdy ma głos, a paradoksalnie dożyliśmy w czasów, kiedy rozmawiamy o tym, że tutaj Kasia przed chwilą wspomniała, że może zróbmy tak, że w internecie są pewne pokoiki, a to media publiczne i te takie tradycyjne. Ja nie mówię zróbmy, tak jest, to tak ale działa. Ale do tego właśnie zmierzam, że mówiono o tym, że internet jest demokratyczny i wszyscy mają głos i tutaj dzięki temu argumenty jednej strony dotrą do drugiej, nie da się uciszyć pewnych grup, prawda, i to jest, i zapewniamy sobie pewien pluralizm. Ale z drugiej strony paradoks polega na tym, że media społecznościowe de facto nas sprawiły, a może są wynikiem tego, no, że jednak jesteśmy gdzieś tam w tej sferze podzieleni de facto. I nie widzimy argumentów drugiej strony, bo większość nie chce słuchać. A kto jest pierwszy, kura czy jajko, trudno ocenić. trudno ocenić. Myślę, że akurat to zamknięcie w bańkach jest efektem społecznym, jest efektem zrozumiałym, który wynika z naszej psychologii, sposobu działania w grupach. I ja bym tego akurat aż tak bardzo nie podbijała. O wiele bardziej martwi mnie to, że my dzisiaj na takim Facebooku, o którym rozmawiamy dzisiaj dużo, nie mamy kontroli nad tym, co widzimy na ekranie, prawda? Że ja nie mogę sprawdzić, dlaczego pewne informacje do mnie docierają. Facebook to zaczyna to zmieniać, on zaczyna pokazywać więcej i więcej i więcej. Pojawiają się tam nowe funkcje. Możemy sobie kliknąć taką ikonkę, która mówi, dlaczego to widzisz, tak? Pokazuje mi kryteria, ale tylko nieliczne, bardzo takie niekontrowersyjne kryteria, kiedy wiemy, mamy na to dowody, że te kryteria bywają bardzo kontrowersyjne, na przykład dotyczące naszego zdrowia, seksualności, poglądów politycznych, różnych zaburzeń. One na Facebooku funkcjonują. Ja bym bardzo chciała, żeby ta przejrzystość była pełna. I zacznijmy od tego, co z tą wiedzą zrobimy. Czy ja z niej skorzystam twórczo, żeby się otwierać na inne poglądy, czy nie? Czy po prostu będę się chronić? To już jest człowiek i jego decyzja. I ja jestem naprawdę pogodzona z tym, że będą różni ludzie, różne postawy. Będą tacy, jak być może my tutaj siedzący, których to interesuje, bo tak pracują, bo to jest dla nas zawodowo istotne, żeby widzieć coś poza swoją bańką. I będą tacy, że powiedzą, nie, dziękuję. Ja w internecie chcę tylko koty. I w porządku. Ale niech to będzie decyzja człowieka, a nie decyzja nieprzejrzystego algorytmu. Chciałbym jeszcze zapytać Państwa o opinię na temat takiego zjawiska, które się zwie deepfakes. Chodzi mi o aplikacje, algorytmy, które też za tymi aplikacjami stoją, które są w stanie bardzo skutecznie robić to, co jeszcze 3, 4, 5 lat temu robiły za ciężkie pieniądze firmy dla hollywoodzkich produkcji wysokobudżetowych, mianowicie podmienianie twarzy osób istniejących z osobami, które nie istnieją, oraz podmienianie twarzy w nagraniach wideo, czasami nawet w czasie rzeczywistym. Co mam na myśli konkretnie? To, że na przykład powiedzmy, nie wiem, Barack Obama nagle wystąpi jak żywy i powie, że właśnie, że uwielbia koty, a wszystkie psy by wysłał na tamten świat. Mimo, że tego nigdy nie powiedział, ale proszę bardzo, z ekranu do nas właśnie mówi. Albo to. Albo Trump wystąpi i powie coś o jakiejś rakiecie, którą wysłał. Że właśnie zaatakował Chiny. Właśnie o to mi chodzi, bo to są realne zagrożenia i z tego, co ja się orientuję, a trochę w temacie siedzę, nie ma odpowiedzi, nie ma pomysłu na to, jak na to zagrożenie odpowiedzieć. To jest zagrożenie bardzo realne, bo spowodować panikę na rynkach finansowych, czy w świecie polityki, czy zwykłą panikę w mieście w wyniku rozesłania w ciągu 5 minut na Facebooku, czy Messengerze, Instagramie, gdziekolwiek, nagranie, gdzie ktoś mówi coś, czego naprawdę nie powiedział, i ten ktoś jest osobą znaczącą i mówi znaczące rzeczy, no to jest poważna historia. Czy myślę, że są dwie metody obrony. Pierwsza jest taka, te media społecznościowe i koncerny, o których rozmawiamy, po części pod presją również społeczeństwa, zaczęły się poprawiać w ten sposób, że chociażby też i Unia Europejska przeznaczyła pewien budżet na walkę z dezinformacją, gdzie wiadomości mają być sprawdzane i to jest pewien dobry kierunek. Wydaje mi się, że tutaj ta dezinformacja jest kluczowa. Chociażby teraz rząd w tej chwili procesuje ustawę, mega ustawę, i pojawiły się bardzo skrajne poglądy, wręcz mówiąc, że 5G to jest jakaś kontrola umysłu, co dla mnie może być... A firma Huawei jest agentem Chin. No różne są rzeczy, tak, ale generalnie dezinformacje. Teraz jakby odpowiedzią na to jest... Wydaje mi się, że z czasem można... Jest informacja. Tak, jest informacja plus dezaktywacja kont. I to jest coś na pewno, z czym się te firmy zmagają, no bo mówimy tu o jakichś milionach użytkowników, którzy też walczą po drugiej stronie, jak oszukać algorytmy tych koncernów, żeby założyć bardzo szybko konta e-mailowe i zweryfikować sobie tożsamość. Zresztą na sklepach aukcyjnych u nas w Polsce Allegro można sobie kupić tożsamość za poniżej 100 zł, fikcyjną i też sobie pisać. Taka ciekawostka. Natomiast to mi się wydaje jeszcze mniej groźne. Bardziej groźne faktycznie jest to, co pan redaktor wspomniał, mianowicie jakaś ważna informacja, której nie jesteśmy w stanie szybko sprawdzić, bo ona jest właśnie bardzo ważna. I wydaje mi się, że dożyjemy czasów, nawet wręcz jestem przekonany, że to wpłynie na jakieś notowania giełdowe, gdzie pojawi się jakiś prezes jakiejś spółki ważnej, ktoś zajmie tak zwaną krótką pozycję, czyli na spadki, albo w drugą stronę kupi jakieś pewne certyfikaty. Spekulacje i na tym faktycznie zarobi. Ja jakby jestem przekonany, że to prędzej czy później się pojawi, bo... Może nie będzie taki, w sensie może to nie będzie taki problem dla giełdy, która dużo zarabia, spekulując w drugą stronę. Myślę sobie, że doszliśmy do ściany w internecie, który miał być taki właśnie demokratyczny, to jest historia sprzed 20 lat, myślę, 15 lat już jesteśmy coraz bardziej sceptyczni i dochodzimy do końca tego sceptycyzmu, czyli widzimy, że czas bez autorytetów, bez źródeł, którym ufamy, bez rozróżnienia między zwykłym użytkownikiem, a takim, który ma wiedzę, na przykład jest gazetą, albo jest organizacją społeczną, albo jest, nie wiem, partią polityczną dla kogoś, prawda, to może być taki autorytet, ten czas mija. Zaczynamy rozróżniać właśnie znowu, czyli wracamy do tego, że są ludzie i organizacje, którym ufamy bardziej i tacy, którym ufamy mniej. No, jeżeli... no, ale bardziej właśnie ufamy tym małym profilom, małym jakimś grupkom w internecie. Influencerom. Czyli celebrytom, którzy mają po 100-200 milion lajków. Może ich czas też lajków. Się skończy, kiedy okaże się, że są w kieszeniach dużych korporacji i reklamują to, za co dostaną pieniądze. Nie wiem, myślę, że jest jakiś moment, w którym na nowo weryfikujemy sobie, co jest autorytetem, co jest źródłem sprawdzonym, a co nie, prawda? Facebook, mówiąc, że rozwiąże temat dezinformacji, nie ma innego pomysłu niż właśnie podpięcie jakiejś agencji prasowej, tak, francuskiej czy polskiej, jako tego, kto sprawdza. Nie ma innego pomysłu niż powrót do pewnych właśnie źródeł weryfikacji, które wynikają z merytorycznej oceny, z tego, że to jest jakieś medium, że to jest jakaś grupa ludzi, o której coś wiadomo. Myślę, że to jest właśnie koniec tej takiej anarchii informacyjnej, gdzie każda głos ważył to samo. A być może w ogóle koniec ery pewnego zaufania do informacji. Może to jest po prostu era postinformacji. Postprawdy. I będziemy mieli tylko wiedzę, i będziemy myśleć o tym, jak generować wiedzę, jak rozumieć świat, a nie będziemy już tych newsów tak przerabiać, bo one będą wszystkie dla nas niewiarygodne, to może być bardzo ciekawe. Może to jest nawet jakiś kierunek, który powinniśmy wspierać. Wydaje mi się, tak jednym zdaniem to dopowiem, że wydaje mi się, że pożądanym, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, byłby kierunek, gdzie właśnie jednak wracamy do tych autorytetów. Ostatnio też czytałem artykuł, gdzie... Tylko jak je wyznaczyć? No to jest dobre pytanie. Zakładam, ludzie że... będą głosować. Ja zakładam, że... klikami, lajkami. Zakładam, że to są jednak bardzo często osoby uznane naukowo, chociażby profesorowie, czy rzetelne agencje prasowe. No różne mogą być sposoby. Bardziej mi chodzi o to, że jednak nie obrażając tu nikogo, jednak ci w tym świecie influencerów tego internetu, sporo jest takich jednak, którzy no, dowolną rzecz powiedzą i zareklamują pod względem pieniędzy i też ten rynek jest mniej jakby nie było regulowany. To znaczy nie ma informacji lokowanie produktu, prawda? Jasne, no to jest potężny problem. Ale wracając do Face'a, tej aplikacji, z której wyszliśmy, to jest właśnie ciekawy przykład użycia naszych zdjęć. Jeżeli szukamy, ja to pytanie postawiłam na początku audycji, co mogłoby pójść nie tak z taką bazą danych. Nie mamy dowodów. Podkreślam, że ta aplikacja taką bazę tworzy. Ona twierdzi, że usuwa nasze zdjęcia po tam dwóch dniach ze swojego serwera. Ale jeśli tego nie robi, jeżeli tworzy bazę milionów już w tym momencie ludzi z ich profilami i zdjęciami, no to zyskuje zasób, na którym algorytmy, które zapewne ta firma będzie trenować na tym, są w stanie właśnie uczyć się na przykład robienia takich deepfake'ów, albo rozpoznawania naszej twarzy w internecie, żeby nas zidentyfikować. Czyli to może być dopiero rozdział wstępny do oczywiście, tego, co się może wydarzyć. To może być rozdział wstępny do innego modelu biznesowego, w którym co innego będzie sprzedawane komu innemu. Na przykład właśnie algorytm, który rozpoznaje twarz albo umie ją podmienić w takim filmie wideo. Jeżeli chodzi jeszcze o autorytety, to na koniec powiem, że jest taka postać, ja ją śledzę co jakiś czas, nazywa się Paul Logan. To jest taki YouTuber amerykański, 30 parę milionów fanów ma na YouTubie. I w tym roku, czy pod koniec zeszłego roku ogłosił, że wyrusza razem ze Stowarzyszeniem Płaskiej Ziemi na Antarktydę, żeby dojść do krawędzi świata i nagrać na filmie, że Ziemia jednak jest płaska. 30 parę milionów fanów. Drodzy Państwo, razem z nami w Klubie Trójki byli Katarzyna Szymielewicz, szefowa Fundacji Panoptykon. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland. Dziękuję bardzo. A rozmawialiśmy też m.in. o książce Davida Samptera, Osaczeni przez liczby, badanie algorytmów, które rządzą naszym życiem. Książka ukaże się w polskim tłumaczeniu we wrześniu. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Paweł Rost. Crazy world, but we ain't got no medication, got no number to call, no empty cells at the station, all too stressy and messy unless we find a way to kill the switch, scratch the itch, and you know getting rich won't change a damn thing, cause it's a natural high, the money can't buy, that we all really need to supply, with the sea so high, the land so dry, I gotta ask why there's still so many people living a lie. Crazy world, crazy world, crazy world, crazy world. Crazy world, crazy world.